राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 22 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। सर्वस्वमो वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है। आप कहते हैं कि तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तो ईश्वर क्या कुछ और है कि हमारा चेतन स्वरूप ईश्वर है? चेतन स्वरूप भी है और भी है, दोनों है। आप ईश्वर के अंश हो तो आप में ईश्वर में फर्क नहीं है, परंतु ईश्वर में सर्वज्ञ है और आप में वो सर्वज्ञता नहीं है। शास्त्र माता जगत व्यापार वर्जन, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्ति वो ईश्वर में है, जीव में नहीं है। और चेतन जीव बरूबर है, सच्चिदानंद रूप बरूबर है, ये कोई फर्क नहीं, किंचित फर्क नहीं है। परंतु जगत की शिव की व्यवस्था करने वाले ईश्वर है, ऐसा जीव नहीं है, ये फर्क बताया है। और है वो तत्व से वही जीव है, परंतु ये शक्ति विशेष ईश्वर में है, ये शक्ति हरेक जीव में नहीं है। परंतु जीव उस स्वरूप से अलादा नहीं है, अलादा नहीं, एक ही है, एक ही है। आज एक भाई ने प्रश्न किया कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाए तो फिर जल्दी वाली बात कहो क्यों नहीं? तो मैंने कहा एक बात आप मान लो, ये सब भगवान है, ये बात आप मान लो, सब भगवान। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा स्वरूप, सर्व वासुदेव सर्वम, ये भी वासुदेव, ये भी, ये भी, ये भी, ये जड़ चेतन था, सब वास्तव। क्यों परमात्मा से ही संसार प्रकट हुआ तो परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए, कोई और चीज मंगाई नहीं, कहीं नहीं, कोई चीज और नहीं, भगवान ही रूप से प्रकट हुए। इस बात को स्वीकार कर लो फिर क्या देख लगे। मान लो ये परमात्मा है, सब परमात्मा, कोई स्त्री बनी हुई, कोई पुरुष बना हुआ है, कोई खंभा बना हुआ है, कोई वृक्ष बना हुआ है, कोई पाठ बना हुआ, कोई लोहा बना हुआ, कोई ये बना है, ये बना है तो मूल में एक परमात्मा, एक परमात्मा तो बने है, परमात्मा से कोई और चीज आई कि नहीं, आई कहां से, परमात्मा ही है। इस बात को देख लो आप परमात्मा परमात्मा अभी प्राप्ति हो गई नहीं। अगर इसको मान ले आप ये परमात्मा है तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। आप नहीं माने तो कैसे हुआ? साक्षात परमात्मा आ जाए आप मानो ही क्या क्या है। एक भाई ने शेठ जी से कहा आप बता दो हम मान लेंगे। आप वो हम मानते हैं आप झूठ बोलते नहीं, आप झूठ नहीं बोलते, ये हम विश्वास है। इसमें आप कह दो भगवान ने माना तो ठीक है, ठीक मान लो गए तो जाओ। सूर्य समझ ले गया ये साक्षात भगवान है, सूर्य साक्षात भगवान है। पांच देवता है ना, इसमें सूर्य साक्षात परमात्मा है, ये तो हम जानते ही मानते हैं। हम मानते हैं, सूर्य जानते हैं तो जानते नहीं है भगवान है, साक्षात भगवान है। दृश्य में जितनी चीजें आती है सूर्य के समान कोई प्रभावशाली ऐसी चीज नहीं है। बता बताओ आप इतने बैठे बताओ भाई, सूर्य के समान प्रभावशाली ऐसी चीज आते ही बार तीन लोगों में प्रकाश हो जाता है, जीव जाग जाते हैं, ये सब काम लग जाते हैं। कितना प्रभाव है जो साक्षात परमात्मा है। अब उस आप मानो नहीं, अब कदम होना चाहिए जल्दी कैसे आप मान लो। आप कहते आचरण अच्छा नहीं है, आचरण तो कर्जुगरी लीला भगवान करते हैं, कर्जुगरी लीला कर्जुगरी समान ही होगी। जो रूप धारण करते हैं उस रूप की लीला भगवान करते हैं, कर्जुगरी लीला कर रहे अभी है भाई परमात्मा। क्या लगे देख तो केवल आप लगाते हो, आप मानते नहीं हो, यही कमी है और कोई नहीं, और कोई कहीं नहीं। भगवान साक्षात जड़ चेतन था जगम जो दिख गए सब परमात्मा है। मनसा मनसा चेते गृहते अन्यगा अहम एव, मैं ही हूँ केवल, न मतो मतो अन्यत मेरे नहीं यदि बुद्ध तो मनसा यदि तू सामलो। मैं जो दिखता हूँ इंद्रियों से घृणा होता है, शब्द स्पर्श रूप शुद्ध ये सब इंद्र भगवान है, भगवान है। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब वासुदेव भगवान। इसको स्वीकार कर दो, जैसे गंगा जी है इसको साधारण नदी मानते है, ये क्या है नदी है, नदी नहीं है, ये नदी नहीं जाना गंगा जी है। अच्छा गंगा जी क्या देखेगी, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। सब ये वेदी है, ये दिख है, ये सब ये दिख रही है, पंडाल ये सब परमात्मा, सब परमात्मा। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, आप देवता से मान लो दीजिएगा परमात्मा। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब परमात्मा परमात्मा परमात्मा, परमात्मा से ही कोई है ही नहीं। ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, साक्षात परमात्मा, परमात्मा परमात्मा एकदम सब परमात्मा। स्वीकार कर लो आप, देख पढ़ते हो तो अक्षर को मानते हो ना, और क्या बताओ। अक्षरों को मानते हो, खा खा खा खा मानते हो ना, और क्या बताओ, और क्या मानते पड़ जाते हो। अरे पांच अक्षरों में भी बन गया का खा गा गा गा। क्या लिख दे गये नाश होता दिख रहे एकदम। हम लोगों ने परीक्षा दी तो जो आया वो पश्चा सुना सुना लिखते ही गए तो मानने से होता है, मानने से होता है ना। अब अगले जगह ए बी सी डी ये मान लो सब ए बी सी डी एन मैंने लिखा नाम अंग्रेजी में खा नाम आया कोई खाना लिखा कोई देखो यू करो एस लिख करके के लिख करके एस मिला तो साथ खा हो गया काम हा मिला तो खा हो गया ठीक अंग्रेजी मैं पढ़ी जो वर्मा पढ़ी जो सब पढ़िया इतनी करी है अक्षर बयालीस दिए ने एक गलती करी ज्यादा लिख दे ठीक रहे और तो पढ़िए पूरे पूरा पंडित हो क्या पा करिए बताओ वर्माला पढ़ी पूरी पापा क्या रहे हो अंग्रेजी भाषा में था अंग्रेजी हिंदी संस्कृत थी बेला मिला दे हर पटा दिया बेला नहीं मिला हुआ तो ठीक हो गया मजबूर दे पूरा अब बेला मिला हुआ गलत थी पता लगे एक सच ना वो बाण देखते थे नमो लिखे नमो नमो तो न माँ भी मिला दे मैं मो लगा नमो फिर मिलाओ मैं ही मिला दे नमो नो लिख रहा गया मोह लिख मो नमो भाई नमो न मिला दू मैं नमो जब थे नहीं मानो मैं क्या कर रहा हूँ मैं तुम नहीं लो ना लगा रहे हो अगर मैं लग रही हूँ मैं घर मोह लगा रही हूँ नमो नी मैं मिला दी थे मिलाओ मैं ही मिला दू मिला नहीं उसे ये बात ते मान लो तो सब काम ठीक हो जा वासुदेव सर्वम सब भगवान है भगवान है अरे भगवान है भगवान है भगवान बोलो एक शरीर में करोड़ों जीव होते हैं है? हाँ। तो मुक्त पुरुष के शरीर में जो करोड़ों जीव रहते हैं हाँ। तो मुक्त पुरुष के साथ ही उन सब का कल्याण हो जाता है कि नहीं हो जाता नहीं। वो नारी सृष्टि वही नारी है और जीवारी अपने अपने सृष्टि ज्ञानी है वह जीव मुझे साथ में है। इतना है कि बड़भागी वे जीव भी बड़भागी है परंतु सड़े मुक्त जो ये नहीं है और सृष्टि ज्ञानी है। बड़भागी कैसे है? बड़भागी तो जीवन मुक्त शरीर में हुए बड़भागी है तो कल्याण तो हुआ नहीं। कल्याण कल्याण भागीदार है भागीदार पवित्र शरीर में शरीर पवित्र होता था बहुत पवित्र शरीर में तो पवित्र जीव कहे तो अपवित्र फर्क जीव है। एक बड़ी बड़ी दिया था मनुष्य जो श्याला है श्याल खाओ मैंने खराब है घर में तुम्हें घर में घवर्न बन रहे घर में मेहमान है मैं तो ठीक नहीं है दान हस्त हूँ दान भी मर देता हूँ दान पर नहीं किया हाथ अशुद्ध है फिर सलाह बोला फिर नीचे से नीचे से निंदिम हो नीच का निंदनी रही है रे जम्बुक रे जम्बुक मुंस मुंस सहसा नीचे से निंदिम बापू नीच का निंदी बाबू छोड़ छोड़ छोड़ खावत खराब हो जाएगा बोलो शाल खाया कूद में वो पवित्र आत्मा है पवित्र जैसे वो बड़वा गया जी हम लोगों से चलते हुए जीव मर जाता है तो दुर्गति होती है महात्मा से मर जाए तो मरा सदगति होती है उसकी वो दिख रहा करते जीवन नहीं मर कोई मर जाए तो फर्क है और महात्मा अब हम मर गए हम संत महात्मा बैठे वहां पर हवा से हवा से मुक्ति हो जाती है हवा से मुक्ति हो जाए तो अंदर रहने वालों की तो हवा ही हवा है तो मुक्ति में क्या सत्य बात है। देखो वो तो सारे चले गए देखो शेर जी गया कश्मीर में बम्बई बात नहीं कलकत्ता तो सभा थी अब मैं अच्छे संत भी थे गई जो गया शेर जी गए आप सुनो तो मैं सुनाया आप अगर मैं तो एक विष बालक हूँ विष बालक हूँ आप कुछ हो आपके आते सभा बदल गई सभा में और तरह हो गया हम मनोगे कि नहीं मनोगे सभा पहला दिन थी साधारण आपके आते ही सभा और तरह हो गई तो विलक्षण तो है नहीं जरूर है फर्क नहीं है पवित्र उनकी हवा पवित्र सभा और तय हो जाए सभा शुभ न सा सभा यह तंति वृद्ध वो सभा से जो वृद्ध रही है सुरा हुआ सुरा सुरा इकट्ठा हो जाए न सा सभा यह तदसंति वृद्ध जो वृद्ध नहीं है वृद्धा जो थे नहीं बदंति धर्मम जो धर्म का विवेचन नहीं करे वो वृद्ध पूरा नहीं है सफेद बात तो भेड़ गति होते है भेड़ का भी आवे तो भेड़ को भी माता हो गई सफेद बात ये धर्म धर्म जो है जिसे मजे की मूर्ति ने वो क्या धर्म है तो धर्म को जानने वाले धर्मात्मा होते हैं उनको याद करने मात्र से फर्क पड़ता है याद करना याद कर लो आप याद करने फर्क पड़ता याद करने मात्र से कहते पवित्र होते स्वभाव स्वभाव स्वभाव स्वभाव बदल जाती सभा हाथ बैठ गए सभा बदल जाती सभा में फर्क पड़ जाता है यह बात प्रत्येक दिन से बात है। शरीर को जब वो प्रभाव हो क्षमता नहीं चलो। निष्काम भक्ति में क्या भक्त है वो भगवान। अरे कामना कोई है, कामना भान पत्र करने वाली कामना कोई नहीं लेगा, कोई कामना कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। आपके कुछ नहीं चाहिए, आप महान पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र हो जाए, महान पवित्र। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओ। दो बात आप प्राप्त नहीं, प्राप्त में ममता नहीं है, आप प्राप्त नहीं सर बने सब छोड़ी बने तो सब प्राप्त में ममता नहीं है, अप्राप्त इच्छा नहीं है। महान पवित्र जब महान पवित्र अभी अभी अभी इसी क्षण हमारे कुछ नहीं है, हमारा प्राप्त में ममता नहीं है, अप्राप्त इच्छा नहीं है, बस दो ही बात है। प्राप्त है उसी ममता नहीं है, अप्राप्त इच्छा नहीं है, क्या कमी नहीं, एकदम पूर्णता होगी एकदम। बताए कभी कमी बताओ, इसमें कमी बताओ, कोई कमी नहीं। प्राप्त चीज में तो ममता नहीं है, अप्राप्त की इच्छा नहीं है, कैसी मिली है गई नहीं मिली है, मिली है जी ममता नहीं, नहीं मिली हम इच्छा नहीं। अभी बहुत सब सब बहुत हो जाए एकदम एकदम एकदम एकदम ही सब महात्मा। प्राप्त चीज में ममता नहीं है, निर्ममो निरहंकार शांति बदी गच्छति विहाय कामान ये सर्वान पुमान सर्व निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बदी गच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति का ब्राह्मी स्थिति, इतनी बात है, इतनी बात सब आप लोग होती है। प्राप्त मिलता नहीं, अप्राप्त इंसान है, पूर्ण हो गए। चलता चलिए चलता शरीर भी मिटे गई, शरीर भी मिटेगा भाई, चीजें मिटेगी मेरी नहीं तो क्या दुख, कोई दुख नहीं, शांति की प्राप्ति। इतने सस्ते बात दो बात केवल, प्राप्त में तो ममता नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं। सब महान पवित्र हो गए तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तो पर चाह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तो एक चाह करके भ्रष्ट है। चाह छोड़ी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपनवा जिसे कसम ये सात पति सही बात है। शेष से भी शेष तो पर चाह करके ब्रेष चाह छोड़ी उत्तम है। प्राप्त चीज में मता नहीं है और जो अप्राप्त है उसकी इच्छा नहीं है, महान पवित्र हो गया। अभी अभी अभी अभी इसी क्षण महात्मा हुए, ममता नहीं महानता नहीं एकदम पक्की बात, एकदम पक्की बात, एकदम पूर्णता हुई पूर्णता। प्राप्त में ममता नहीं, अप्राप्त इच्छा नहीं। ममता करता है वो नाश हो जाता है, सिद्धांत में हम धनी हो गए, धनी नहीं हुए। धनी है कोई इच्छा नहीं, कोई साधना नहीं है, शेष से मैं शेष तू पर चाह करके भ्रष्ट है। साह मिठी चिंता गई, मनो बेपरवा जीवी कस नहीं सा, ये साधु पति साह बड़ा बास हो गया। हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। इतनी बात में पूर्ण हो गया, पूर्ण एकदम। आप बैठे हो तो सबके सब प्राप्त है, ममता नहीं और प्राप्त इच्छा नहीं, तो आप परमात्मा के अंश साक्षात परमात्मा के अंश हो। चाह करी है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ प्रभु, चाह कर के भ्रष्ट है, साधना छोड़ी भ्रष्ट था बेटी। आता है नहीं समझ में, ठीक बात क्यों सह रख में बहुत जोड़ गया बोले कोई सहारा बोलो बस हो गया। ये बात भाई वो पूछते थे जल्दी प्राप्ति में, तो ये भगवान है, सब भगवान है, एकदम बात सच्ची है। बस अभी मान लिया भगवान है, नदी कोई माता गंगा जी है, ये गंगा जी है, वो सब भगवान है, साक्षात परमात्मा है। परमात्मा इस रूप से, इस रूप से आए परमात्मा, मौज में हो जाओ, मौज में शेष से भी शेष चाह करके वृक्ष चाह गई, चिंता मिटी, चिंता मिट जाए, दुख दुख मिट जाए, सही बात है नहीं, चाहे दुख है तू शेष से भी शेष पर तो चाह करके वृक्ष है, चाह नहीं बस चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा जिसके कस नहीं चाहिए वो शान मतिशाह वाचा वाचा। क्या कमी है उसमें, मौज ही मौज, कमी है ही नहीं, सीधी बात है। शंका करो आप, इसमें शंका करो, शंका हो शंका करो बोलो, कोई चाहना है चाहना नहीं, तो है शेष से भी शेष तो पर चाह करके भ्रष्ट है, चाह करने गुलाम हो गया, जिस चीज चाह गई वह गुलाम हो गया। हमारे देह की चाहिए, हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान के अंश हुआ सब ईश्वर जीव विनाशी चेतन है सूरश, हम भगवान के सब भगवान के प्यारे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए मेरे पैदावार मेरे समोह सर्वभूतेश न मैं देशों से न प्रिय समोह सर्वभूतेश, सब मेरे प्यारे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजा है, चाह करके ब्रश है, चाह नहीं देगा, कोई चाह नहीं माया। संत महात्मा है चाह कर, कोई चाह नहीं, कितनी मन संपत्ति हो, कितने आदमी हो, मन में कोई चाह नहीं, लाखों रुपए आ जाए तो फर्क नहीं, सब रुपए चले जाए तो फर्क नहीं, फर्क पड़ता ही नहीं, बाकी जवान क्या फर्क पड़ा, ऐसे चली गई क्या फर्क पड़ा, आ जाओ जैसे जाओ मौज में। आप बताओ, कोई चाहना नहीं हो, रुपया आ जाए तो क्या, नहीं आ जाए तो क्या, हर समय मौज है। चाहना छोड़ दो बस, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी, सब मिलेगा, निर्लेप हो जाओ। जितना निर्लेप हो जाओगे उतने आपका कल्याण हो जाएगा। अब सब देख लो, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो, बड़ी शांति मिलेगी। कोई इच्छा नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, आ जाए, क्या बात है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तो ऊपर चाह करके भ्रष्ट है। चाह जिसे करी उसका गुलाम हो गया, उसका गुलाम हो गया। एकदम शंका करो कोई, तो बताओ बोलो क्या सुना। मैं पूछते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए इच्छा कैसे मिटाए। गृहस्थ में क्या फर्क है, गृहस्थ में साधु में फर्क नहीं। आप मेरी बात जानो, साधु में गृहस्थ में फर्क नहीं। छोरा छोरे ब्याह करना है, ब्याह करना है पर इच्छा मत करो, बड़ा बढ़िया होगा। बीती हुई बात महाराज, एक गांव में एक भाई रहते थे, बीती हुई बात है। और कुमार पति थे, वो शांत हो गए, शांत हो गए तो सोने और ब्याह करना है। और जिनमें जो रुपये थे, वहां रुपया वाला आकर के रुपया दिया, आकर के रुपया दे दिया, सोने और ब्याह कर दिया। बहुत बढ़िया ब्याह हुए हो, बीती हुई बात है। आप चिंता छोड़ दो, काम बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। आप छोड़कर देखो, काम बढ़िया होगा, एकदम चिंता बिल्कुल नहीं। आप इतने बैठे हैं, इनको एक बात पूछूंगा, एक प्रश्न पूछू। आप कोई चीज देते हो तो किसको देना चाहते हो? जो ज्यादा चाहते हो उसको देना चाहो, नहीं चाहते उसको देते हो, बताओ। सब आदमी देना चाहते हो किसको? जो सहना नहीं करे उसको, कौन सहने वाले हो? स्वर्ग देते हो, चाहना नहीं करे उसको, तो फिर आप चाहना क्यों करते? सीधी बात है, आपको बिना चाह वाला अच्छा लगता है तो आप खुद खुद खुद बढ़ो, अच्छा लगता है वो बढ़ो। तो मैं जोर क्या हुए, चाह छोड़ दो, मेरा घर बहुत बढ़िया हुआ, सोना ब्याह हो गया, बहुत बढ़िया ब्याह। अब इतनी बात है, है वह सतर्क नहीं है बाबा, मैं ठीक से जरूर नहीं हूं, सब काम ठीक हो गया। आज मैंने आगे काम कर दिया, देखो एक कहानी आती है, एक घरबारी साधु थे, घरबारी साधु होते हैं ना, मंदिरों को पूजते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं, घरबारी साधु है, जो वो स्त्री थी बड़ी बड़ी, पति मर गया तो गांव में यो शर्म कि भाई अच्छी है, बड़ी भाई है बेचारी की समझती नहीं ऐसी है। वो संतों के सत्संग में ज्यादा था तो संतों ने कहा तो तू पार मुक्त रहे माँ, तो बेचारा तो बहुत सब ठीक हो जाएगा। महाराज में ठीक नहीं होगा, ठीक होगा तो मैं थोड़ा प्राणायाम सिखा दियो, प्राण सुना जो स्नान करने गए हो, स्नान करने गए प्राण करने डूब गए, डूब कर मिलेगा गए निकलने डूब गया डूब गया डूब गया असली विधवा हो गई। फिर महाराज के पास लोग गए, क्या बात है, लोगों ने विचार किया ये बेचारा बहुत पूछ चला गया, अरे स्त्री में बेचारी में विशेष होशियार नहीं है कैसे पालन होगा। तो सब ने मिलकर गए और मेरे नाम से चीजें वस्ती इकट्ठी करी, चीजें इकट्ठी करके और लिख दी। एक आदमी था भाई हमारे पास देने का तो मेरे पास है नहीं, ये सदा चीज वस्तु घर पहुंचा दूंगा मैं, ये काम मैं कर दूंगा, फिर जमा दे दिया सब चीज वस्तु आ जाए घर पर, काम चला अच्छी तरह से। मैंने पूछो भाई लुगाई ने बोला ही पूछो क्या ढंग है कि महाराज आदमी चला गया तो घाटों पड़ी हो, वही पूर्ति तो होती नहीं और हमें कोई घाटा नहीं है, चीज वस्तु का क्या आपकी कृपा है, संतों की कृपा होने से हमारे सब ठीक है, सब ठीक है। तो कुछ दिनों बाद वो पूछा हमारे मकान में रहते बंद कर रहे कि तू देख जा और निग कर ले घर में क्या जरूरत है। तो आधी रात सब लोग सो जाए तो जाना गए घर खट कर रहे कौन है नाम बताए हमारा आया तो वही बोलेंगे आप थान मकान हटे मत आओ सुरान से तो फाट जाएगा मर जाएगा, मैंने चिंता होगी मैं पाया हूँ चिंता मत करो मारे था ठीक हो थे तो सब घाटो हो अब कोई घाटो नहीं है सब महाराज महाराजा सत्संग ही है ये सत्संग और सबने प्रबंध कर दिया सब चीज इकट्ठी कर दी पंद्रह दिन आकर मानस पहुंचा देवे या बस पंद्रह दिन बाद फिर पहुंचा देवे कोई घटो नहीं है कोई दुख है तो बताओ दुख आप पता हो जाइए आप पता आप आज मजा बन पड़ा फिर बड़े भ्रमत आज करे छोरा मर जाएगा कोई पता रहो आडो खोलो मैं आऊ मिल लो छोरो ना ना ना ना ना ना ना जाकर संतों के महाराज मेरे को तो आडो ही नहीं खोते भ्रम नहीं हो रही मैं तो राम राम कर बदल कर सब काम ठीक है यही आम बात है। तो यह संसार में सब काम चला है मर जाए तो ज्यादा चल रहा है बढ़िया चल रहा है ऐसी बात पक्की है एकदम जैसे नहीं हो तो आदमी निगाह होते भी आदमी नहीं है तो बढ़िया काम होता है अच्छी तरह काम चलता है। बताने बात सुनाई वह बीती घटना या तो कहानी है पुराने बातों बात बीती हुई है सब काम ठीक हुआ छोरा का ब्याह हो गया छोरा का सफर बंद हो गया सब काम इस बार से चिंता करते हो ये आदमी को पता नहीं है आपको विश्वास नहीं होता विश्वास कैसे हो चिंता करते हो तो बहुत काम चिंता नहीं करो कैसे होगा, अरे बढ़िया होगा, चिंता मत करो बढ़िया होगा काम अच्छा नहीं होगा बढ़िया काम होगा, चिंता छोड़ दो। सत्संग करने वाले को तो कम से कम इतना तो मान लेना कि चिंता नहीं करनी, काम करो चिंता नहीं करनी। देखो एक मोटर होती है, एक मोटर एक चढ़ने रही हमने चलना है फिरने रही, मोटर होती है मोटर समझे, मोटर की चार अवस्था होती है, चार अवस्था मोटर की चार अवस्था होती है। एक अवस्था तो है गैरेज में खड़ी खड़ी है, एक अवस्था है कि उसमें हम सवार हो जाएंगे वो इंजन चला दिया धर धर धर धर धर धर धर धर धर करती खड़ी है, एक अवस्था होती है, और एक अवस्था होती है धर भी करती चलती भी है। तो भीतर का इंजन चलता है और बाहर के चक्के भी चलते हैं, और बाहर चक्के भी चलते हैं भीतर भी चलता है, और राजा निजी जगह वो बैग में तो तैयार कर देता बंद, गाड़ी चलती है मुसाफरी हो जाती है तेल बंद हो जाता है, भीतर में चलता नहीं बंद रहता है, और दोनों चलते है दोनों बंद होते हैं खाली होता है। चार तो समझे नहीं, एक खड़ी है जो इंजन में चलता है ऊपर भी नहीं चलती, एक व्यंजन चलता है और मुसाफरी नहीं होती, एक व्यंजन चलता है मुसाफरी होती है, एक इंजन चलता है इंजन चलता ही नहीं मुसाफरी होती है। तो सबसे बढ़िया चीज तो वो हुई मुसाफरी तो होती है इंजन चलता ही नहीं, तो भीतर की चिंता है ये भीतर का इंजन चलता है, और भीतर की चिंता नहीं है ये भीतर का इंजन चलता ही नहीं गाड़ी चलती मुंह से, तो चिंता छोड़ दो और भीतर वो इंजन बंद काम होगा हमारे ये चिंता नहीं करे काम ठीक होता है नहीं बिना तेल बंद कर दिया गाड़ी बेग मार चलती है खर्चा होता ही नहीं मुसाफिर हो जाती है चिंता कर सब चीज मिलती है चिंता ही नहीं करे उद्योग भी नहीं करे कुछ भीतर का इंजन बंद करेगा बस खर्चा नहीं होता ठीक है ना सीधी बात है। आप करके देख लो करके बढ़िया काम होता है फिर चिंता होती नहीं एकदम बढ़िया बात है एकदम बढ़िया है। तो भाई अब तो 15 मिनट रहेगा कहता तो भाई भगवान के नाम का कीर्तन करो कीर्तन करो बीच बीच में वे बात कह दो राम राम राम राम सबकी रक्षा करने वाले सबका पालन पोषण करने वाले सबकी विपत्ति दूर करने वाले सबकी पुकार सुनने वाले कौन बताओ हो मंद जागू सदा सबकी सुने पुकार सबकी पुकार सुनने वाले सबकी रक्षा करने वाले सबका पालन करने वाले सबकी रक्षा करने वाले सबका सब कुछ करने वाले राम राम राम सबका सब कुछ करने वाले राम राम राम सबका हित करने वाले राम राम राम मुफ्त में हित करने वाले राम राम राम खुश नेताओं सा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, हम सब इतना रह रहे हैं। राम राम राम, ऐसे पते तो पावन है, राम राम राम, महान पवित्र करने वाले राम राम राम, सबका उद्धार करने वाले राम राम राम, सबका कल्याण करने वाले राम राम राम, सबका भला करने वाले राम राम राम, सबका उद्धार करने वाले राम राम राम राम, सबका उद्धार, सबका कल्याण करे, सबका उद्धार करने वाला, किसी के साथ द्वेष नहीं करे, किसी से भेद नहीं करे, ऐसे राम राम राम राम, सबका परम कल्याण करने वाले राम राम राम, सब कल्याण करने वाले राम राम राम, सबका वास्तविक करने वाले राम राम राम, सबका हित करने वाले राम राम, हूँ बंधु जाकू सब सबकी सुने पुकार, दिनों के हित करने वाले राम राम राम, पापियों का उद्धार करने वाले राम राम राम, दुष्टों का पाप उद्धार करने वाले राम राम राम, सबका उद्धार करने वाले राम राम, मस्त है वो मस्त, सबका उद्धार करने वाले सबका, सबका परम कल्याण करने वाले राम, श्रियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।